فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله مكيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامبالي تي سونو تورو بوروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يال نكو يال دولي خيوال تمسل كو كيناو لولو مبوكي نونغي اند اك يينتي خطبه بنو تامبالي وون الجمعه بلي تي كاو ني توبون كو نдах بي باسي خطبه بوبو مودون اين قلوبنا من خطبه الجمعه تاي نيارل بي تي تيغو موي وسائل الانتفاع من خطبه الجمعه موي كو بغي جيرينو خطبه جمعه جولي بيغا خامني جمعه داف كو ييتيل با موي تيلا ديم دي جولي جي جمعه ndax bëgg jëriño khutba bi wala muy déplacer wu ci ay gox yu sore sori ndax bëgg jëriño khutba juma bëgg ko dégg bëgg ko dund koku fokk mu am ay jumtukaay lolo tax mbokk yi ayyuhal mubarakun أحرصوا على الانتفاع من الخطبة الجمعة وأحضروا قلوبكم ولا تكونوا من الغافلين وكيباحي قالوا واي نانو غور غور لو بور نوي جيرينو بور نوي جيرينو خطبة جمعة نانو يتيوال سنوي خول ñu baña bok ci gaay yoy nga xamne dañoo saggan dañuy joge seeni gox ñew ba ci juma ji julli ñibbi duñ fa jele dara la takunu min alladhin la yatib lahum muraja'atu hisabatihim almaliya illa hina yartaqil minbar alimam nanu gor gor lu baña bana ñu baña bok ci ga yoy nga xamne balaay ñuy am lu leen neex ñuy xol sen compte bank lan mo fa nek imam ye kaw minbar ñu dogo genn seeni machine à calcul di tapé di xol sama compte ñaata ci nek te imam nga ci kaw minbar nanu gor gor lu baña ñu baña bok ci ñooñu waye nañu gor gorlu bala ñuy bok ci gaay yi nga xamne bala ñuy xalaat luñu añé luñuy naan après fek imam mu ci kaw minbar ñuy xalaat ñom waaw man bu khutba bi jexé tay suma julé ba paré lan la wara añé ji nañu gor gorlu ba ñu baña bok ci gaay yi nga xamne imam day nek ci kaw minbar ñom fañu tok ñangay gëmëntu ñangay nelaw 30 minutes yëp dañ koy nelaw fañu tok seen yoon ci khutba bi nga la way mbokk yi nañu gor gorlu ñu baña bok ci ñooñu nañu gor gorlu bu baax ñu baña bok ci gaay yi nga xamne tok ci kanamu télévision di sétane match lañuy gëna concentré wu ak buñu togé ci kanamu minbaru imam so féké gaay ñuy sétan match Real wala Barça da ngay gis ñu concentré wu kenn du wax kenn du yëngu wayé sax dañuy top bal bi yenn say sax nga gis ku tok wayé ma nga ca bir terrain bi di football ndax niko affaire bi intéressé est ce que khutba juma intéressé nañu nonu niñu mars barça intéressé mbok julidi niñu messi intéressé niñu real intéressé est ce que deug deug gor ak jigen mak ak ndaw khutba juma intéressé nañu nonu ikhwatal iman nañu gor gorlu bala ñuy bok ci ga yoyu nga xamne bisu aljuma bu imam di khutba ñom seen xel mi ngi nan aka neexon diw nek fi mom mi le imam di waxal diw aka neexon mbay nek fi seutetetetet mom la imam di waxal aka neexon mom mu tok mu deglu khutba bi aka neexon diw mu julli ci ndax mom la imam di waxal nga la way mbokk yi nañu gor gorlu bala ñuy bok ci ñooñu nañu gor gorlu bala ñuy bok ci ga yoy nga xamne dañuy tew khutba juma waye buñ démé ñom kañ koy netali mo leen gëna jëriñu ci khutba bi té ñom kat ñoo julli ci woon waye buñ démé seen kër ba netali ko seen wa kër ñañ ko wax ñoy gëna dund khutba bi ak ñom ñiko déggoon ben waye dafa ñew ci borom xam xam bu tuddu Khalid ibn Safwan mu ne ko mali iza ra'aytukum tazakaruna al-akhbar wa tadarasuna al-athar wa tunashiduna al-ash'ar waqa 'alayya an-nawm aw man dama jaxle man de suma deme fiñu jange al-quran wala ma dem ci barab yi ñuy tuddé yalla wala ma dem fu ñuy waraté wala ma dem julli ji juma ndal damay jéki jéki rek di nelaw xawma lan moma dal Safwan ibn Khalid ibn Safwan ne ko xam nga lutax ngay nelaw mu ne ko dedet mu ne ko li annaka himar ndax mbam nga yow ben mbam nga bo xamne da nga juux ci bir nit ñi rek mais bokko ak nit ñi mais mbam nga Allahu akbar kañ ngay nelaw bu ñuy jang alquran kañ ngay nelaw bu imam di khutba kañ ngay nelaw bu ñuy waraté kañ ngay nelaw bu ñuy joxe mirasun nabi ngay nelaw xam nga lutax mu ne ko dedet mu ne ko li annaka himar parce que mbam nga إخوة الإيمان لقد شرع لكم نبيكم من الآداب ما يتحقق به حضور القلب في خطبة الجمعة خطبة باغي تودي وسائل الانتفاع من خطبة الجمعة موكي سونو ديني سونو شريعة سونو يوننت محمد sallallahu alayhi wa sallam bayil nañu fi jangal nañu ay teggin yo xamne ay jumtukaay yo xamne ñun ñepp buñ ko jëfëndiko dañuy jëriñu ci khutba juma yoy ba ca jitu moy hudurul qalb ñun ñepp dañuy déparé suñu kër sangu sol suñu yéré défaru ba rafet ñew jakk tok waye xam nga lan moy problème moy yaram bi mo fi tok ak yere bi yaram bi ak yere bi ño fi tok yaram be yere bi munul jeriñu ci khutba bi lan moy tax nga jeriñu moy hudurul qalb moy xol bi mo fi wara nek xol bi mo wara tok ci jakka ji gungé jëm ji ak yere bi amma xol bi boko baye kër ga wala nga bayiko bureau ba wala nga bayiko ci mbedd mi muy doxantu yaram bi rek tok fi amul njeriñ lo tax yenn saay nga gis ndaysan ci sunuy julli amna benn vidéo bu ñuy woné ci YouTube bi gaay dañu ñoo julli ci jakka ju ñom ñep ñu dugg bi imam ne Allahu akbar ñu woné seen ruu yi di genn jakka ji yaram yi rek taxaw genn di woté téléphone ke la ngay genn di joxe dépasse ke ngay genn ba julli gi def 5 secondes imam selmal ru yeb da daw du gat ci yaram mi tok nak da ne assalamu alaykum lol legui borom lan lay jeriñu ci lim doon def dara moy fi nga tok nga nek fi waye yaram bi ya fi tok jëm jangi fele di lijeenti ay problème yeen say sa nga gis ku nek ci julli di xex fek mu ngi julli gi de mais mi ngi xex mi ngi dorante ay kurbañ wala mu ngi julli gi di fayé ku bor yonent bi jox nañu ay ngannaay ay jumtu kay yo xamne danañ mëna jëriñu ci khutba moy lan nañu téwal suñuy xol fi khutbatil jumaa afa lolu min al ightisal qablaha xolal bo paré yonent lum la wax bo yéwo jour vendredi mu ne képp ku gënd farata la ci yow nga sangu set ni ngay sango janaba bo paré mu ne la diwul bo amé sikki mu ne la diw ko peñé ko xéñul parfum bo amé yéré yu bess wala yu set ñu ne la sol ko ñu ne la télé la gën démal première sapé fexel nga jégé imam pour rek nga mëna am ay jumtu kay yo xamné da nga mëna jëriñu ci khutba bi waye ki bëgg jëriñu ci khutba tok ba mu neex ko da xaarama sangu bu mi sangu no ngi nodd mu ngi daw bu mu ñëw ma nga ca ginnawa waat sappe bi te pourtant bu doon mbirum aduna la da ngay gis ñop ku nekk bëgg téla jog lela nga dégg ñu né dañuy téru président benn dëkk nga gis ay nit yu ñoo fanan ci stade bi di xaar président tay exégul wala lélé ñu na combat amna combat bi mu ngi ñu commencé gé gaay ban heure lañu fess stade fajar pour am place pour lan pour dugg pour mëna supporter lélé sax ci match nawétan yi ñu né match bi 2 heures lay commencé midi stade bi fess nga téla dem xolal ñooñu ni ñu gëmé loolu yaw nga gëm diiné yaw nga gëm sayyiduna muhammad yaw nga gëm julli yaw nga bëgg jëriñu ci khutba juma da ngay tok ba imam yek minbar nga tok naan commencé guñu dé nga tok bañuy li xam nga né noddu guñ waxagul allahu akbar comme rek gaay buñu woré da ngay gis kuy xëdd di xëdd tok di lek ñu ngi noddu mu lér na né noddu bi noddu salatu la ñu naan la ñu ngi noddu rek nga naan waxaguñu mi nañ nawmi ikhwatal iman yonent bi neena sallallahu alaihi wasallam na ngeen teewal seen xol ci khutba juma ginnaw bu ngeen sango na ngeen geettu na ngeen sol yere yu set ci jamono yoyu na ngeen jégué imam nek premier sappé na ngeen fexé seen xol yi ubbeeku rahatul qalb wan nafs wan sirahu sadr na ngeen fexé deñ yi li ci nek ngeen genné ko faté ko ndax ngeen mëna jëriñu khutba ngeen mëna am ngannaay yo xamne yoy moy ngannaay yo xamne su ngeen ko amé di ngeen mëna jëriñu khutba juma ayyuhal mubarakun ala fahrisu ala sunnati nabiyyikum sallallahu alayhi wa sallam wala tazhadu fiha mbok yi ci yalla nan gor gor lu xeur beug sunna yonent bi bunu ko doylu lele nga deg ñu ne lolu sunna la rek sunna kenn du ko rekkal su doon rek la yalla du yonni yonent bi pour mu ñow won ñu nuñ koy defé waye yalla da yonni yonent bi pour ñu am tiyaba pour buñ ko defé roy ko ci ñu am tiyaba ayyuhal mubarakun أحرصوا على الانتفاع من خطبة الجمعة وليستشعر كل واحد منكم أنه المقصود بالموعظة الجمعة نين غور غور نيو خير كين كو نيك تي نيون كي واخ ني ديك كو نيك جابال ني مان مي لا نيي واخال نيسان عمر ابن الخطاب نينا بوما توغون ما ديك بن بعد ووتو كاو اسمان ني يين نيو نييب سفر نين جيم ajjana ngeen jëm bam dess kenn yeen ñoo ñep ajjana ngeen jëm bam dess kenn Omar neena dina tit defane ndax du may ko loolu la nit di def jeriñu ci khutba juma moy japp ne man mi lañuy waxal nga yek ko ci sa yaram yek ko ci sa xol Abdullah ibn Mas'ud neena radiyallahu anhu wa arda mun iza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhal ladhina amanu mun far'aha sam'ak Abdullah ibn Mas'ud neena bu ngeen degge yalla ne ya ayyuhal ladhina amanu mun taxaw len ne len tek mel len ne auto bu don ndaw forus bi tak ci kanamam numi def day taxaw muna bo taxawé jox ko sa nop far'aha sam'ak ndax lan daf lay digel wala mulay téré nahyun aw amrun amrun aw nahyun daf lay wax defal wala muné la bayil sa yo dege yaa allazina amanu bul dem taxawal yo lañuy waxal yalla la wo mbok yi ibnu mas'ud neena radiyallahu anhu wa arda wala ibnu al-qayyim rahimahullah muné iza aradta al-intifa bil qur'an fajma' qalbaka inda tilawati wa sima'i so beugé di jeriñu ci al-qur'an nga beug al-qur'an soko déggé ñukoy jang wala yow nga koy jang nga beug ci jeriñu muné ñaar ngay bolé pour nga jeriñu xol bi ak nopi xol bi ak nopi ngay bolé xol bi na tew nopi na deug tewalal xol bi nga deug li yalla tabaaraku wa ta'ala di wax motax ñu ne so beugé wax ak yalla jangal alquran so beugé yalla wax ak yow deglul alquran so beugé deglu so beugé yalla wax ak yow da ngay deglu alquran yalla wax nga deg so beugé wax ak yalla nak jangal alquran motax mu ne bo beugé jeriñu téwalal sa xol ak say nop nga jokk alquran li gëna nek gatché nek musiba moy ab doomu adama deg yalla di wax wala mu deg yonent di wax mu nan aka nekhon diw nek fi aka nekhon ousmane nek fi mom lañuy waxal koko gëna yees ci nit ñi ki dul jeriñu ci diine do jeriñu ci khutba juma moy ku deg ñuy wax nga nek diw lañuy wax fek jëlo mbir mi nga def ko sa bop ayyuhal mubarakun ahrisu ala al-intifa' min khutbati al-jumaa wastayna ala dhalika bi gharsi al-khashya min Allah nanu gor gorlu pour ñu jëriño khutba jumaa ñu ndimbaliko ci lolu jëmbat ragal yalla ci sunuy xol wa zar'il khawf min Allah tabaaraku wa ta'ala ñu jëmbat ragal yalla ci sunuy deun ñu yek ne juma ba juma ku ci balul sa bakar yenen bakari dara mënu ko dind xam ngeen yonent bi loolu la wax ramadan ba ramadan day dindi bakar bo toñe yalla wëru koor bi balu woko ba benen ramadan ñew yalla may la nga fekke benen ramadan bi bul na ci balul ken dootula balati so toñe al juma baluo yalla dila may dund ba benen aljuma ñew yalla balu la do pare nga juma ba juma da fay dindi bakar waye naka ci sofa jeriño ci so joxe julli gi ni nga ko wara joxe lan fa wax nga deg ko jeriño ko yow am nga lo xamne meun nga ca sukkandiku ba yalla tabaaraku wa ta'ala jegal la say bakar mbok yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala nanu gor gor lu ñu jeriño khutba juma ñu baña nek comme ñoñu yalla di wax masalul ladhina humilu tawrat thumma lam yahmiluha ka masalul himar suñu fekke ben mbam bu taxaw wala saret ñu seuf koy téré ba mu fess téré yoyu mbam mi ndax xamna li mu seuf wala fas bi xamna li mu seuf dedet moy yow mi nga xamne da nga deg ñu jangal la wax la ba mbir mi leer ci yow nga daliko rombu melne fas bobu wala mbam momu te legi nga joge juma yalla nu yalla musul ci lolu aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عباد الله ايها المباركون ني غور غورلو بور ني جيرنيو خطبه الجمعه ني دوغال راغال يالا سونو خول موتاخ القران ني ku bëgg di jëriño alquran wala ngay jëriño khutbatul juma sunu borom ne fa zakkir in nafa'ati dhikra sayazakkaru man yakhsha. Yow yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam na ngay fatali place bi nga xamne bo fa fatale fatali jëriñ khutba juma nak bu fekke ne place la bo xamne fatali dootu fi jëriñ kon c'est inutile nit ñi di ñew juma. فذكر ان نفعت ذكرى فتلل بلاص بو خامني فتلي دنا فا جيرين فوفو فان لا نيغو يالا واخو يالا جوليت جامو يالا دوجو سي نيغو يالا نيكوي واخ واخو يالا ورنا جيرين ولا ورول جيرين تونت بي موي ورنا جيرين فوفو ان نفعت ذكرى لالا يالا واخ ساي ذكروا من يخشى ku ragal yalla dana fataliku suñ ko fataliko ci neegu yalla mune fa zakkir bil qur'an man yakhafu wa'id na ngeen fatali al qur'an waji nga xamne ragal na tekku yalla julit bi nga xamne ragal na yalla xamna yalla suñ ko fatale ci al qur'an day fataliku waye ko xamne ngeemum dafa faible ko xamne ragal yalla nekul ci xolam ko xamne dafa gaday place juma wala mu gaday alquran ko xamne bakkar yi dañoo beuri ci xol bi ba xol bi waw ñoñu yalla nan kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yananta alayhi salatu wassalam neena innal mu'mina idha aznaba kanat naktatu sawda fi qalbi. Julit bu defé bakkar lan motax duñu jëriño khutba lutax duñu jëriño alquran yonent bi mo ñukoy leral neena nit bu defé bakkar innal mu'mina la wax de julit way gëm yalla bu defé bakkar neena bakkar bi day ñew ci xol bi daal difay nek ben tomb bu ñuul mu defaat benen mu nekkat ben tomb bu ñuul mu defaat benen mu nek ben tomb bu ñuul mu defaat benen mu nek tomb bu ñuul mu defaat benen mu nek tomb bu ñuul muy def rek xol bi ñuul muy def xol bi ñuul ba xawl bi yeb daldi xomat soko ne yalla neena dotul deggati xol bi wawna summa qasat qulubuhum min ba'di dhalik fa hiya kal hijara aw ashad qaswa. Xol bi day dem ba waw kong ba moy gëna deugar xeer sunu borom di wax ci bakara ne amna ci xeer yo xamne dañuy xotte ku ndox genn amna xeer yo xamne dañuy xar ndax ragal yalla amna xeer yo xamne dañuy naaw nek pënd ak pousser ndax ragal yalla waye mu ne xolal xol bi dafa waw kong te ab suxu yap la te alquran yalla neena law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khasi'an mutasaddi'an min khashyati llah waya khol bi wa inna min alhijara wa lamma yahbidu min khashyati llah amna ci xeer yo xamne dañuy wacc ndax ragal yalla wa inna min lamma yashaqqaq fa yakhruju minhu alma dañuy xotte ko ndox genn waya kholal khol bi ab suxu yap la waye yalla neena dafa waw keng lutax mu waw parce que suñ ko ne yalla neena du deg parce que suñ ko ne yonent bi neena du deg ikhwatal iman bakkar yu bari da fay wawal xol bakkar yu bari da fay sak deg bakkar yu bari day tax doomu adama dotul jeriño alquranul karim yonent bi alayhi salatu wassalam neena xol bobu nga xamne dafa waw ba ñuul kuk wajoju bu tuube sax yalla duko baal même bu jéggulo sax jéggul gu duko jeriñ dara ndax xol ba yaquna lol doomu adama bu yeggé fo fan la jëm doomu adama bu yeggé ci astaghfirullah munutul tax ñu bal la ndax sa xol bi wawna kenn motax kenn munutul la wax nga deg yow motax legi da ngay gis ñu ñew juma ba sonu dara duñ ji jeriño dara ay ñew juma ba sonu wa kenn du jeriñu ci khutba juma lolo tax mbok julit yi borom xam xam bi ne hasan bu muy firi kalla barana ala qulubihim mun huwa dhanb huwa dhanb adh-dhanb hatta ya'mal qalb fayamut moy bakkar yi di tegalo ba xol bi daldi waw xol bi daldi de ndaysan mo dañu bare bare ci ñun ñogi gor gor lu def yenn sa yi waye lan xol ye de xam nga borom xol bu de buy julli lan la ko julli di jeri borom xol bu de buy wor lan la ko koor di jeri borom xol bo xamantene xol bi dara nekatu fi lepp lu mu def ci jaamu yalla dot ko jeri parce que xol bi mo de ikhwatal iman way kat banena bayilen bakar yu bari munera aitu zunub tumitul qulub ay bakar day ray xol wa qad yurithu dhilla idmanuha mune ku nga xamne say bakar dafa bari torox tangi rek ngay mujjé mune wa tarki zunub hayatul qulub bayi bakar moy dundal xol xol yonent bi lu wax mune an nazaru sahmun min sihami iblis xol xol mune fles la ci flesu iblis la so gisee jigen nga xol ko mune iblis sanni na la ben fet mune waye sa yo baye xol awra nit da ngay yek halawatul iman ci sa xol tay ñaata nit ñun ñoo naan man amatuma halawatul iman munatuma yek ngeum yalla ni mu nexé tiaf kay iman munatuma ko yek julli nu mu nexé borom lakh dari mu ne lis salati nurun azim tushriqu fi qulubil musallin mun wala yanaluhu illa al khashi'un mun julli dafa am leer leer go xamne dang koy yek ci sa xol mu neex lol waye mu ne ci xolu ñan lay fenk mu ne ñi ragal yalla legi nak leer gogu bu fekke ne xol bi wawna bakari ray nañ xol bi xol bobu fan lay amé leer té jumtu ka yi ñi yalla may jumtu ka yoy yeb dafa wara dundal xol xol pax la ay téen ño fa nek beut dafa communiquer ak xol nop dafa communiquer ak xol gemign dafa communiquer ak xol bu fekke lu bax lay xol lay rot di jël ci xol bi lay soti suy jël lu bax di soti ci xol bi côté bi nga xamné beut dafa fess dafa daf ko fa fété fofu day dem ba fess del su fessé nu muy def day tour nop li muy jël day soti su fessé nu muy def day tour gemign li muy jël day fess su fessé nu muy def day tour su fekké yoy yeb lu bax la nak day dem ba lu bax moy touru ci xol bi lu bax bu touro ci xol bi yaram bi nu muy def yaram bi yeb lu bax mo ci nek c'est parce que yu bax la xol bi jël lu bax la beuti jël lu bax la bakkan jël lu bax la nopp jël lu bax la gemign jël lu bax la tank jël lu bax la loxo jël xol bi su fessé day touru nit koku day nek ku sel nit koku day nek ku leer nit koku day nek ku set nit koku day nek ko xamne boko ne yalla neena nga gis beuti ta waye bu fekente ne yoyu lu bon lay jël da fay fess del ci xol bi su xol bi fessé sank nan la defon fe bi mu fessé dafa touru da fay touru bu touro ci yaram bi yu bon rek mo touru ci yaram bi fu muy mujjé moy nit ku bon nga day dem ba boko ne yalla neela mu ne no way gayen xolal ay jaar jall nga nan ay yalla ay yoy ay fool la quoi yoy ay nangam la waaw ay yalla moy lan waay yalla got nanu tele dinañu jéggal ëlëk xamna nu mu démé quoi daf ñuy baal yoy la lay wax au lieu mu jëriñu daf lay indil yenen baat ha dila tour lendeum do wax ba mu jëriñu waaw même sax day fekk sax radio buy wax yalla neena wala mu jang alcorane mu ne changer li parce que dem dama dug auto klando yi bok bok lo ben xala bu jigen ñew dug sol lu bon watu dal di tente bob bi dafa watu ba pare tente li ci dess sol tubey jo xamne fo xol ay beun beun la ma commencé di waxtane mom diko war ben way nek ci kanam auto bi gestu na way saway bayil ki way li mo ñuy danel goor gi bayil ki way yow xana xamo ñun li mo ñuy danel mané ko nga daanu and ak mom jëm jahannama li mo len di danel yeen ak ñem ngeen and dem jahannama man ko gis nga nit ñu bon ñu mel ne yow motax xalé jigen yi di bon parce que yeen da ngeena bon mune no kula wax ki da bon mané ko bu bon nit def na jëf bon té ku mel ne yow ku bon motax mu def li ndax ya ko gis diko encourager soko waxon lek mané ko ndax bëgg nga sa yaay mel ni mune wa goor gi bu ma saga mané ko dama lay laaj ndax bëgg nga sa yaay mel ni mu mel mune wax deug yalla bëgguma ko mané ko ndax bëgg nga sa soxna mel ni ki di ng ko tak dedet duma ko takale manako wa li nga ko yankuraaje na li mo lay daane lolou mo tax tay sunu dekk bi yakko da ngay gis kuy def lu bon ngay wax ak mom nga gis ben way intervene wa yalla kol lay fay wa yalla nane yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nane yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko musibe ful be ciagal yettude alla e julde ne la domen muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khutba men hande wonno wasailul intifa min khutbatil jumaa fonne mbatten ha al jumaa juuloy de mo juuloy ten al jumaa fof eden hedo khutbaaji di holno watten ha di do khutbaaji nafa en yaade jumaa wana tan yaade wadde sijaade ma juula dadde di ya ha hota galle ma ala khutba jumaa ina jugi hen importance mawdo jonnon an ka foddo namda do hore ma holno batta ha dido khutbaaji ada nana dum sa hoti ada golla ko buri bonde neddo woni jaado jumaa o mo hedo khutba so imamo ngabbe minbar tan o yaltina portable mako o yaltina machine a calcul o mo jeewa min kay hande hol ko yeemi hande no foti bitigo nanni hande no foti marché o hol fal ko dajmi ton hande bonifiso ko fu no foti imam nan min barkan ko mona jeewa hol ko bonifis ko dañe o buri jasde yimbe be ko buri jasde yimbe wani mo andula o ya min bar o jodo imam ni wala khutba o mo daano ha khutba o gasa o findina we o mo juli imam gayni ko buri jasde yimbe wani o do ya do juma imam ni wala khutba kanko mo wiya e so amadu say ko woni no do onana o do khutba imam o ko kanko o haldata kanko wi imam haldare makko amadu say ko imam haldata kanko ta amadu say ko arani juma wo muri jasde yimbe woni ardo juma o yeyi galle makko haali yimbe be khutba juma o be naftori kanko o naftori ak ko buri bonde yimbe nelaado sallallahu alaihi wasallam o haalni en holno watten ha naftoro den khutba juma sen fini vendredi al juma ko adi fof yel loto yen fewnu balli men ha laaba kala ko laabi e chomci borno den seden jogi urate ki urnan balli men ngehen law sen yehi naten der badoden imam labbinen berde men de yaltinen her shaydan e dunya e kala ko way wonde mbele eden naftoro khutba juma o mbok yi ci yalla tabaarak wa ta'ala suñu julle ba pare insha allah waxon nañ len vendredi bele amna suñu ben mbok bu jigen buy ñew pour tout insha allah ñew na tay mo ngi ni ci bir juma ji de suñu julle legi ba pare insha allah day dugg ci l'islam leddi sax tuddolon nako baatu shahada yi ba ñu won ko yenn yu bare bare inshallah mu commencé won diko def tay dañ koy fédali waat rek ci kanamu jaamu yalla yi xam ngeen lool nak li ci yonenti jangale ci ay tiyaba gis ngeen kéro ki dugg ci l'islam li cheikh bi jité won juma doon wax moy mu allafat qulubuhum ne ngeen fexé ba ñom dootu ñu laaj kon suñu julle ba pare inshallah mbokk julli di kenn ku nekk ci ñun lu nga indala ci sa poste mu ko fe bayyi ngir mbokk bi ñu japp ci inshallah bi iznillah yalna yalla def ci ñun deg ak top yalna yalla barkelal ñu sunu jaamu yalla yalla ñu ko yalla nangul qumu ila salatikum yarhamukumullah.